Herrenvolk. Tweede Wereldoorlog, naam die de Duitsers zichzelf graag gaven, gedurende de nationaal-socialistische periode 1934 tot 1945. Daarmee gaven zij aan dat zij zich verheven voelden boven de andere volken. Politiek herrenvolk in Den Haag. Politici en personen met macht op sleutelposities die zich verheven voelen boven de normale burger, politieke kaste. Ons kent ons. De marionetten van grote multinationals, die tot het politieke herrenvolk behoren waar topfuncties en hoge posities roleren in de banencarousel. Waar men loyaal is aan elkaar, die het groot kapitaal aanbidden en die daarna, als braverik roepen in de media over mensenrechten en hoe, zeer, ze, wel, begaan zijn met de onderklasse van de maatschappij. Over dat soort maffia-achtige staat binnen de staat misdaadorganisatie spreken we, wanneer het hebben over politieke herrenvolk. Tot het politieke herrenvolk kunnen behoren, ministers, staatssecretarissen, politieke commissies, burgemeesters, ambtenaren, rechters, advocaten en deurwaarders. De schaduwmacht, top 10. Volgens Duivendak, Tweede Kamer der Staten-Generaal vergaderjaar 2003 tot 2004, KST 29508. Hans Alders op 1. 2. Roel in het Veld. 3. Elko Brinkman. 4. Joan Leemhuis-Stout. 5. Loek Hermans. 6. Hans Blankert. 7. Jan Terlouw. 8. Wim Meijer. 9. Alexander Rinoykan. En op nummer 10. Piet Hein Donner. Sleutelbegrippen. Kameraadschap, politieke lobby, wachtgelden, banen, carousel.